Luna en natuurlijk die formatiesoap. Maar internationaal stond één gebeurtenis deze zomer centraal. En dat was de val van Afghanistan. Paniek op het vliegveld van Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Honderden Afghanen die voor vertrekkende toestellen uitrennen en erop klimmen. There's just hundreds of people who are basically waiting, desperately trying to get out of the country. Er zijn mensen die na het opstijgen van zo'n toestel er vanaf vallen. Wat komt er terecht in deze chaos van de evacuaties? De snelle opkomst van de Taliban die verraste iedereen. En bij die evacuaties die volgden ging er dus heel veel mis. En op die gebeurtenis ga ik terugblikken. En dat doe ik samen met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. En met Anne Kwakkenbos, gender-expert bij Cordate. Net voor de val was zij in Afghanistan. En zij was ook actief betrokken bij de evacuaties. Hartelijk welkom, allebei. Fijn dat jullie er zijn. Taliban zijn in de tussentijd al een paar maanden aan de macht. Jullie kennen allebei mensen die daar nog zitten. Anne Kwakkenbos, hoe is de situatie in Afghanistan de afgelopen weken? Hangt er ook een klein beetje af aan wie je het vraagt. Voor sommige groepen is het moeilijker dan voor andere groepen. Veel van het leven probeert zoveel mogelijk door te gaan. Maar er is een enorme economische crisis. Er is niet genoeg eten in het grootste deel van het land. En de droogte die er is, de winter die er is. Op veel plekken is er gewoon niet genoeg te eten. En dat is een enorm probleem. En voor welke groepen is het dan nog weer moeilijker dan wat je nu beschrijft? Ja, het harde is dat het toch wel voor vrouwen en meisjes op dit moment een stuk ingewikkelder is. Met name als je bijvoorbeeld wilt werken of als je naar buiten wilt gaan. Dan voor mannen in Afghanistan. En sommige minderheden zoals de Hazara's, die ondervinden ook veel meer problemen. Ja, de Taliban had gezegd, nee, maar de meisjes en vrouwen we mogen blijven werken bijvoorbeeld. Maar daar zie je niet veel van terechtkomen. Ja, nogmaals, ook dit hangt heel erg af van de plek waar je bent. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de overheid, in principe zijn alle vrouwelijke ambtenaren niet meer welkom. Tenzij ze de toiletten komen schoonmaken. Dat is eigenlijk het enige wat ze nog mogen doen. Dus in overheidsdienst kun je eigenlijk al niet meer naar kantoor komen. Voor veel internationale organisaties mogen vrouwen op zich wel kunnen werken. Maar in sommige gebieden heb je dan een mahram nodig. Een mannelijk familielid dat je begeleidt. Anders mag je niet naar buiten. En afgelopen week werd ook bekendgemaakt dat vrouwen niet verder dan 45 kilometer mogen reizen zonder mannelijk familielid dat hun begeleidt. Ja. Dus de beweegwereld wordt steeds kleiner. Ja. Marten Kruijf, we krijgen een nieuw kabinet. Eigenlijk het oude kabinet in een nieuw jasje. Wat kan dat kabinet betekenen voor de Afghanen volgens u? Het eerste wat ze zouden moeten doen, in mijn ogen, is onderzoeken wat is nou de afgelopen 20 jaar daar allemaal gebeurd. Want het parlement draagt missies op, militairen voeren uit. Maar als je er wat van wilt leren, dan moet je gewoon snel zijn. En ik denk dat dat gewoon nodig is. Dus kijk niet alleen naar het einde, maar kijk gewoon breed wat is daar gebeurd. En dan kunnen we volgende keer gewoon dingen beter doen. Dat moet als eerste gebeuren. Ja, want ik las vandaag in een krant, het AD, dit mocht zo nooit meer gebeuren, zeiden de Amerikanen na hun dramatische evacuatie uit Saigon in 1975. Ja. We hebben gefaald, zei de VN na de rampzalige aftocht van Dutchbed uit Srebrenica in 1995. En we hadden dit moeten voorzien, stellen de Fransen, over het abrupte vertrek van hun militairen tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Dan ga ik denken, ja, dan kan je dus wel weer een onderzoek doen, ook naar die 20 jaar. Maar blijkbaar leren we niks. Nou ja, goed, dat is wel zo. Hè. We zijn nu na 75 jaar, kijken we nog wat er in Indië is gebeurd tussen 46 en 49. Maar volgens mij moet je drie dingen doen. Het is gewoon een grondwettelijke plicht die het parlement heeft. Dus zo simpel is dat. Ik denk dat je het verplicht bent aan jouw veteranen. Ja. Maar met name aan de Afghanen zelf, die nu zo daaronder lijden. Had dit kunnen worden voorkomen? Dat is een vraag die moet je echt stellen aan jezelf. Ja, en dat gaat dus over die hele periode, die 20 jaar. Maar laten we toch even teruggaan naar dat einde dan. Wat natuurlijk voor heel veel mensen het scherpst voor de geest staat. 15 augustus, de dag waarop de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul innamen, ging natuurlijk veel sneller dan heel veel mensen, en wij allemaal wellicht, dachten. Marten Kruijf, had u het wel zien aankomen? Nee, niet zo snel. Om heel eerlijk te zijn, nee, absoluut niet. Nee. Nee. En Anne Kwakkenbos? Ik maak wel eens de grap, als iemand nu zegt dat ze hebben zien aankomen, dan vraag ik me af, waar hebben ze al die tijd gezeten toen mensen die op en in Afghanistan werkten deze discussies voerden? Want ik zat er middenin en ik heb niemand dit horen zeggen. Nee? Nee, nee. Terwijl u zat een paar dagen voor de val van Kabul nog in Afghanistan. En toen waren er dus niet allerlei angstige Afghanen die zeiden dit gaat mis. Ja, er waren enorm angstige Afghanen. Enorm. Maar dat ging niet over een paar dagen. Dat ging over een paar weken, een paar maanden. En die angst zat hem niet alleen in wat gebeurde in Kabul, dat voelt toch als heel erg als een bubbel voor veel mensen. Kabul zou niet vallen. De Afghaanse regering zou nooit Kabul laten vallen. Mm. Maar toen op een gegeven moment ook Herat omging, toen merkte je wel heel erg van, oh, maar zelfs Herat valt. Ja. Wat gebeurt hier nu? En dat was ook wel echt een van de grotere en meest machtige steden. Die angst was enorm, maar die angst ging niet over een paar dagen. Nee. En bij de Nederlandse ministeries, was er in de dagen voor de val bij de ministeries urgentie te merken? Ja, het is altijd moeilijk dat te zeggen van een afstand. Kijk, de oproep die we kregen op de zaterdag, dus een week voor de val van Kabul, die oproep was natuurlijk bloedserieus. En daar hebben de oproep om te vertrekken uit Afghanistan. Ja. Maar Afghanistan was al een rood land. In principe ga je niet naar Afghanistan. De meeste mensen gaan daar niet heen voor logische redenen. Dus je bent er voor werk of misschien voor familiebezoek, maar je gaat er over het algemeen niet naartoe op vakantie. Dus die oproep was voor ons wel een awakening van, oh, let op, we moeten snel naar huis. Dus daardoor ben ik ook eerder teruggegaan. Maar ik denk dat we, hoe het ging met evacuaties hebben we toen toch wel kunnen zien. En ik las vanochtend ook nog een interview met de plaatsvervangend ambassadeur in de Volkskrant. Ook bij hen ging het toch een stuk sneller dan ze dachten. Ja. Marten Kruijf, dat was dus inderdaad dagenlang een chaotisch tafereel, waarbij ook doden zijn gevallen. Wat ging er nou volgens u mis? Ja, dat is ontzettend moeilijk om even te zeggen vanaf een stoel hier. Maar wat mij opvalt, en dat valt mij wel vaak op, is als je een crisis kunt zien aankomen, dan moet je gaan plannen. Dan moet je gewoon scenario's achter de hand hebben waarvan je zegt, als dit gebeurt, dan gaan we dit doen. Dat is het vak wat wij hebben, constant denken van wat kan er gebeuren, snijden je achter de hand, dan trekken we dat uit de kast. Nou, ik heb niet de indruk, maar nogmaals, dat is een indruk, dat we al die scenario's scherp hadden en dat we daardoor voortdurend achter en die eigen vijf. En wie is we? Want dat bent u niet, u was daar nee, niet bij. Nee, Nederland in. We waren eigenlijk gewoon laat, als je het kijkt naar andere landen, waren wij vrij laat. En want hoe ging het daar dan bij die andere landen? Ja, je zag gewoon dat Duitsers, Britten, die ik ook kende trouwens, Britten, daar al veel eerder zaten, een aantal dagen eerder. Dat is essentieel, dan kun je honderden mensen meer eruit halen. Terwijl zij ook dachten, het zal nog wel een maand kunnen duren. Maar toch zaten ze er al. Ja, ze zaten er al. Ja. En dat laat onverletterd, ik vind, dat wat die jongens die oprit daar op de grond hebben gedaan, dat is fenomenaal, dat is buiten alle grenzen. Alleen daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe je als land een crisis kunt beheersen en hoe je gaat plannen op de eventualiteiten die over je heen kunnen komen. Ik hoop dat dat uit het onderzoek in elk geval komt. Ja. Maar in de militaire wereld, zullen we maar zeggen, heb je dat soort plannen, toch? Of niet? Ja, ik zou bijna zeggen of het nou COVID is of niet, dat soort plannen maak je voortdurend. Ja, maar het lijkt wel dan alsof op politiek niveau dat die plannen wat minder effectief werken. Ja, maar zo werkt het natuurlijk wel. Militairen voeren natuurlijk zelf niks uit. Wij plannen op grond van de politiek. En als je het bewustzijn niet hebt dat je ook de militairen misschien meer wat vrijheid moet geven in het plannen van die scenario's, alhoewel dat wel een politieke lading gaat krijgen, dan loop je altijd achter jezelf aan. Ja, mevrouw Kwakkenbos, op 18 augustus begon Nederland dan wel met evacueren van Afghanen. U was daarbij nou betrokken. Hoe kijkt u daarop terug? Kijk, Kabul viel op zondag. En in dat weekend waren wij toen al heel druk bezig met politici, met ambtenaren, om te kijken van, wat kunnen we doen? En toen was eigenlijk al heel snel duidelijk dat er genoeg politieke wil was in de Kamer om dit in werk te zetten. En vanaf dat moment hebben we ook gezien dat ambtenaren, zowel bij Defensie als Buitenlandse Zaken, keihard en ook echt keihard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Ah, dus toen in al die talkshows werd gejammerd, toch wel, toen waren ze eigenlijk heel hard bezig. Er werd keihard gewerkt, zeker door die ambtenaren. Maar de politiek heeft dingen wel redelijk vertraagd. En dan heb je het over. Het was natuurlijk ontzettend pijnlijk om te zien dat in eerste instantie dus zegt, oké, de motie wordt uitgevoerd. Om tolken terug te halen. Om tolken terug te halen. En vervolgens wordt die motie natuurlijk uitgebreid met mensen die voor ontwikkelingsorganisaties hebben gewerkt. Met name dus inderdaad mensen die gevaar lopen. En dat je volgens een minister, dat je Ankie Broekers-Knol vervolgens zegt, ja, ho, wacht even, dit gaat niet zomaar. Kijk, die uren die wegtikten voor ons om dat te zien toekijken. Ik weet niet hoe dat voor u was, maar het was verschrikkelijk. Het is niet uit te leggen als je weet dat mensen dood en dansbang zijn. Er waren collega's die eigenlijk al iedere dag van huis naar huis verplaatsten, omdat ze letterlijk werden bedreigd. Ja. En die moesten er gewoon uit. En je ziet een soort van bijna poppenkast ontstaan tussen verschillende politici, omdat we toch hier toch wel een behoorlijk rechts vluchtelingenbeleid hebben. Dus heel pijnlijk om te zien. Ja. We zeggen al steeds van, nou, dat het zo snel zou gaan, had niemand verwacht. En daar zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, minister Kaag, ook het een en ander over in het Kamerdebat. Volgens haar was er ook gehandeld op basis van verkeerde aannames. En dit was er één van. Voordat ik minister was van Buitenlandse Zaken, ik trad aan in eind mei, zal er veel gesproken zijn over de investeringen in de Afghaanse strijdkrachten. Het belang wat we achterlaten. Maar de relatieve zwakte, of eigenlijk het niet het gevecht aangaan tegen de Taliban, was natuurlijk een teleurstelling, om het zomaar te noemen. Ja, Marten Kruijf, een teleurstelling dat de Afghaanse militairen niet deden waar ze voor waren opgeleid afgelopen jaar. Ja, je kunt het iedereen verwijten, behalve de Afghanen. Toen ik in Kandahar zat, een jaar lang, werden de meeste verliezen by far geleden door de Afghan National Army. Die gingen altijd voorop. Maar je moet wel de voorwaarden scheppen dat ze hun taak kunnen doen. En dat is goed leiderschap, logistiek die moet kloppen. Ze moeten worden betaald, ze moeten ook rust krijgen, ze moeten worden geoefend. En als je het allemaal binnen een aantal maanden, zeg maar, na het akkoord van Trump, dat eruit haalt en je laat een Afghaan met een geweer zonder iets op een post achter, wat gaat er dan gebeuren, denk je? Die gaat kiezen voor zijn overlevingsmode. En ik vind het volstrekt fout van iedereen, ook van de president Biden, dat hij dit verwijt aan Afghaanse militairen. Dat is het laatste die je kunt verwijten. Echt het laatste. Ja. Ik zie ook dat u een beetje pissig wordt ervan. Ja, kijk, als hij zegt, A, we waren niet om op te bouwen, en B, de Afghanen die zijn laf geweest, want dat zegt hij eigenlijk, dan denk ik, waar heb jij de afgelopen 10 jaar, waar ben jij geweest? Iedereen wist in Afghanistan wat er aan de hand was, wat het Afghan National Army deed en wat de voorwaarden waren om hun werk te kunnen doen. Wij hebben ze in de steek gelaten. Zij hebben niet ons in de steek gelaten. Dus wat minister Kaag hier zegt, is ook makkelijk praten vanaf heel de zijlijn. Ja. Ja. Hoe kijkt u daaraan tegenaan, mevrouw Korkerbos? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Dat hele akkoord tussen Trump en de Taliban, daar kun je hele discussies over voeren hoe slecht dat is. Ik denk, daar hoeven geen analyses over te doen. Maar het feit dat je volgens ook gewoon inderdaad een land niet meer steunt om de groepen met wie je 20 jaar lang hebt gewerkt, dat is verschrikkelijk. Ja. Voor mij is het meest tekenende voorbeeld het verlaten van het vliegveld in Bagram. Toen ik dat hoorde, dacht ik alleen maar, hoe kan dit? Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Hoe kun je een commandant waar je jarenlang mee hebt gewerkt gewoon niet inlichten van, we gaan vandaag er vandoor. Ja. Die commandant kwam aan en het was leeg. De Amerikanen waren weg. De luchtsteun was cruciaal voor het Afghaanse leger. En inderdaad, de corruptie was aanwezig in Afghanistan. En dat kun je niet de Afghaanse soldaten verwijten. Nee. Daar zit een heel ander systeem achter. Maar wat betekent dat nu, Marten Kruijf? Want ja, u heeft daar natuurlijk ook een jaar gezeten met die Afghaanse soldaten gewerkt. Mm-hmm. Wat betekent dit voor hun visie nu op de Verenigde Staten? Hoe beleven zij dit? Als je een Afghaan in zijn eer aantast, en bij de Pashtun heet dat de Pashtun Wali, als je in zijn eer aantast, dan heb je een vijand voor het leven. En wat wij hebben gedaan 20 jaar terug, is aan Afghanen gevraagd of ze ons willen helpen en willen steunen. En we hebben daar nooit een einddatum bij gezet. We hebben eigenlijk gezegd, wij blijven zolang als dat nodig is. Wij hebben die eer aangetast. Alleen maar wij. En dat betekent dat de roep, niet alleen van de VS, maar ook van het Westen in Afghanistan, maar ook de landen daaromheen, die staat de komende decennia in een buitengewoon kwaad daglicht. Dat hebben we onszelf aangedaan. Als er in de toekomst weer een Bin Laden is en Amerika zegt, ja, willen jullie ons weer helpen, dan is dat waarschijnlijk en wordt dat een nee? Nou ja, je moet aan de voorkant duidelijk zijn. Ik had 3 opdrachten. Het eerste was zorg dat het veilig is. Het tweede was schep de voorwaarden voor wederopbouw. En het derde was bouw het Afghaanse veiligheidsapparaat op. Dat waren de 3 opdrachten die we hebben. Wel frappant, want wederopbouw was helemaal niet het plan, zegt Biden. Nee, maar elke Amerikaanse kapitein die bij mij rondliep had $5 miljoen in 6 maanden om uit te geven aan wederopbouw. We hebben 80% van onze troepen ingezet om de Kajaki dan daar een generator heen te gaan brengen gedurende een jaar lang. Het is echt onzin. Maar liegt zo'n Biden dus? Nou ja, ik denk dat het vooral dus voor binnenlandse redenen. Want dat is natuurlijk waarom hij dat doet. Hij wil gewoon stemmen winnen. Hij heeft dat electoraat nodig. Daardoor doet Trump dat en Bush wil daar overheen. Maar het zegt ook iets over zijn visie over de rest van de wereld. Ja, het electoraat wat dan niet wil dat, zeg maar, onze jongens, tussen aanhalingstekens, daar in Afghanistan vechten. Ja. En die hebben het eigenlijk dan voor het zeggen als het gaat om buitenlandbeleid. Nou, ook dat is best wel cynisch, want hij maakte de vergelijking over Arlington dat daar geen Amerikaanse soldaten meer moeten sneuvelen. In mijn jaar sneuvelden er 282 militairen, waarvan 100 Amerikaans. 2/3 waren niet Amerikaans. Dus ook dat is een argument van, ik denk, nou, dit is wel op het randje. Ja, het is niet alleen de VS die de offers hebben gebracht. Nee. Veel meer. Er waren veel mensen, jullie beiden, maar ook anderen die zich persoonlijk de situatie enorm aantrokken en die ook persoonlijk aan het werk gingen. CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk heeft zich ook ingezet voor het lot van de Afghaanse evacuees. En hij wilde ook juist die Nederlandse veteranen een hart onder de riem steken. Zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. En daarom wil ik zeggen tegen alle veteranen: jullie hebben al zoveel gedaan. Hadden wij als politiek maar meer gedaan. Ja, Anna Kwakkebos, hoe luisterde u hiernaar destijds? Het helpt niet dat ik nog iets meer context hiervan ook weet. Want? Ik was die dagen echt in nauw contact ook met Dirk. Want Dirk was ook bij onze groep heel nauw betrokken. Ik denk dat iedereen die ook maar iets met evacuaties te maken had op dat moment alleen maar kon huilen. Je bent op, je slaapt niet, je bent leeg, je kan bijna niks meer. En ik geloof dat hij toen ook net had gehoord dat weer een evacuatie niet goed was gegaan. Want wat weinig mensen weten, tenzij je echt naar de reconstructies hebt gekeken, het was verschrikkelijk moeilijk op dat vliegveld te komen. Dus je kon niet zomaar mensen oppikken. Dat kon niet. Mensen wilden ook graag opgepikt worden vanaf de plek waar ze zaten. Dat was onmogelijk. Dus ze moesten via zo'n uiteindelijk zelfs geheime route, riool, kon je dan het vliegveld bereiken. Ja. En de allereerste evacuatie, op vrijdag begonnen de eerste evacuaties. En toen moesten ze naar het zogenaamde Baron Hotel komen. Dat zat bij het vliegveld. En dat was de boodschap die wij hadden meegekregen. Kom naar het Baron Hotel. Maar dat was één grote ramp. De Britten lieten niemand anders door, behalve mensen met Britse papieren. En die hadden de eerste gate onder controle. Ja. En daarna heeft bijvoorbeeld de Taliban mijn collega's gewoon echt in elkaar geslagen. Ja. Dus al die emoties hoor je nu bij hem ook. Ja, en dit was 5-6 dagen later. En je bent iedere nacht, iedere avond bezig. En dus toen de 2 dagen later, toen die Holland Gate gecreëerd is, wat fantastisch was. De Holland Gate. De Holland Gate. Het was een riool. Het was overigens geen gate. Op een gegeven moment zei ik dat ook tegen BZ. Ik zeg, jullie moeten misschien de formulering in deze papieren gaan aanpassen. Het is geen gate, het is een gat in een hek. Ja. Je moet niet door een beetje water, je moet door een open riool. En dat snap ik ook wel van de situatie daar, de mensen in Den Haag, vervolgens wij als NGO-mensen die ermee te maken hadden. En Dirk Boswijk, je bent met heel weinig informatie plekken. En het is niet uit te leggen hoe frustrerend het is als mensen een hele nacht met kleine kinderen, zwanger, alles. Ja. Het is niet uit te leggen hoe zwaar dat is. Nee, en dat inderdaad, die emotie hoor je bij hem. Maar dan is het misschien nog wel des te opvallender dat hij ook specifiek het heeft over die Nederlandse veteranen. Kom ik natuurlijk toch bij Marten Kruijf. Want waarom was dat zo nodig eigenlijk om die te benoemen? Want Wat voelden die veteranen bij deze situatie? Ja, dat is heel moeilijk te duiden, omdat ik twee stromingen zeg maar in algemeen zin. Je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen, waarom zijn we daar geweest? Het gros van mensen die ik spreek zeggen, ja luister, we hebben ons best gedaan binnen wat wij moesten doen. Meer dan je best doen kun je niet doen. En zingeving heeft twee lagen. Dat is, je wilt natuurlijk winnen, dat willen we allemaal. Maar zingeving is ook doen waar je voor staat. Ik vind het mooiste bijvoorbeeld dat op de rouwkaart voor Tom Christie is overleden daar, schreven zijn ouders, Tom was waar hij wilde zijn en deed wat hij wilde doen. Heel veel veteranen zitten er ook zo in. Ja. En dat gevoel, dan heb je dus ook niet het gevoel, maar dan moet ik misschien aan u zelf vragen, al mijn werk is nu in de prullenbak beland. Nee, maar dat had ik ook geen tijd voor, want net als jij, ik kreeg telefoons aan de lopende band. Wat het Invictus Games team uit Afghanistan wat doodsbedreigingen had, wat eruit moest. Ik had een oude tolk van mij die eruit moest. Ik werd gebeld door een bekende Nederlander die een collega had die eruit moest. En je weet hoe dat werkt. Je probeert zo min mogelijk naar Den Haag te bellen, want je hebt al druk zat. Ja. Maar je hoort voortdurend de wanhoop en je ziet het briefje van neem 24 uur eten mee, ga naar die gate, neem iets oranjes mee en je kunt je indenken wat de situatie voor die mensen is in Kabul in de zomer. Ja. Wat ik ook weet hoe het daar is. Stinkend warm, hartstikke heet. Vreselijke omstandigheden. En dat neem je wel met je mee. Ja. Dus op dat moment denk je er niet over na. Maar nu dan? Nu is het idee van, ze zijn weer terug bij Afda. Of heb je als militair het gevoel, we hebben daar toch iets gedaan? Nou, dat eerste is absoluut waar. We zijn terug bij af. Maar we hebben wel het beste gedaan wat we konden doen onder die omstandigheden. We hebben ook dingen fout gedaan, en laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk wel, voor de veteranen hebben heel veel de indruk dat wij hebben echt gedaan wat wij moesten doen. En we hebben ons stinkende best voor gedaan. Het is niet gelukt. En dat is ons vak. Op de Gerberg liggen ook 400 jongens die niets hebben gewonnen. Helaas. Nee. En toch. Het is zo. Ja. Het is zo. Anne Kwakkebossen, er wordt gezegd, of althans dat zegt vooral Taliban zelf, wij zijn een andere Taliban dan die van vroeger. Ja, dat is... Is er hoop, is dus eigenlijk mijn vraag. Toen deze vraag in april aan mij werd gesteld, toen zei ik, als je hoort wat de politieke Taliban zegt en dat je ook ziet wat ze in de onderhandelingen meebrengen, wat ik ook hoorde van de vrouwelijke onderhandelaars die met hen aan tafel zaten, toen had ik hoop. Toen dacht ik, daar valt misschien nog mee te werken. Maar er is niet één Taliban. Nee, en dat is de realiteit waar we nu gewoon mee geconfronteerd worden. De Taliban in Kandahar en Helmand is heel anders dan de politieke Taliban die we zagen bij de onderhandeling in Doha. Ja. Dus er is niet echt een één antwoord op te geven. Misschien zijn dingen anders. Ze zijn sowieso een stuk beter met hun propaganda en hun social media. Dat is een groot verschil met de jaren 90. En op heel veel plekken kunnen we ook gewoon nog goed werken en ons werk doen. Maar dat kan niet overal. En we weten nog steeds niet wat er precies gaat gebeuren met onderwijs voor meisjes. Dat weten we gewoon nog niet. En we weten dus niet hoe het af gaat lopen met de mensen die daar nog zitten, die Nederland naar Nederland toe had zullen halen, toch? Nog zeker 1500 mensen die nog zitten te wachten. Weet u hoe het met hun gaat, Marten Kruijf? Nou, dat weet ik ook niet. Ik zie dat ze de route volgen via de highway number one, zeg maar de rondweg door Afghanistan, en proberen via Pakistan weg te gaan. Dat klinkt hier als een logische weg. Ga die weg maar eens rijden. Het is levensgevaarlijk. Zowel qua weg als qua checkpoints van de Taliban. Je moet heel veel geld betalen. Je moet mensen omkopen om Pakistan binnen te komen. Dat is geen simpele weg. Als je niks hebt, kom je gewoon niet in Pakistan. Kom je er niet uit. Nee. En Anne Kwakkebos, zijn jullie als coördinator nog bezig mensen te begeleiden in het weggaan? Of kan je daar niet zoveel over zeggen? Ik kan er niet heel veel over zeggen, omdat we daar middenin zitten. Maar er zijn zeker nog een aantal mensen die volgens de motie en ook de verscherpte motie recht hebben om naar Nederland te komen. En daar zijn we druk mee bezig en daar zijn we ook nauw mee in contact. Maar dat klinkt niet als 1600. Nee, maar wij hebben ook nooit gezegd dat wij 1600 mensen moeten evacueren. Wij hebben op een gegeven moment als NGO's en ook samen met Eupel hebben we een telling gedaan hoeveel mensen dat er nou echt moesten zijn. En dat was voor ons, voor de NGO-groep, was dat 800. En daar vielen uiteindelijk weer heel veel mensen van af door de verscherpte maatregelen die gesteld zijn door het kabinet. Ja. Dus dat zijn er een stuk minder. Ik kan nu geen aantallen noemen, maar voor ons zijn dat er echt niet zo heel veel meer. Omdat heel veel mensen helaas buiten de boot vallen. Terwijl u eigenlijk zegt, die zouden wel naar Nederland moeten, want het is wel gevaarlijk voor ze. Dat is mijn mening. Ik vind het voor met name mensen die op vrouwenrechten, mensenrechtenprogramma's hebben gewerkt, heel gevaarlijk, maar dat niet alleen. Er wordt heel gesproken over een brain drain. Maar op dit moment wordt er eigenlijk door de Taliban een brain drain gecreëerd. Omdat ze gewoon meer dan 50% van de bevolking niet laten werken. Puur en alleen omdat ze vrouw zijn. Ja. De afgelopen jaren studeerden er meer vrouwen van universiteiten af dan mannen. En dat is pas een brain drain die nu plaatsvindt. Die enorme groep mensen die niet mag werken. Of in ieder geval beperkt wordt in hun werken, omdat ze alleen met een mannelijk familielid naar hun werk mogen. Daar zit een groter probleem. Ja. En hoe is het nu uiteindelijk met mensen die nu wel hier zitten? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen hier naartoe gekomen. Zit in noodopvanglocaties. Ik denk dat u ook wel weet hoe het daarmee gaat vanuit Cordate. Ik zie mijn collega's iedere week. eentje niet meer, die zit in Delfzijl. Dat is toch wel erg ver rijden, dus dat doe ik één keer in de twee weken. De anderen zitten op dit moment nog in Heumensoord. Waar al een duidelijk rapport van over is geweest door de ombudsman, daar wil je niet zijn. Echt een tentenkamp. Het is echt een tentenkamp. Maar ze slaan zich er doorheen. Het zijn ontzettend sterke, geweldige vrouwen. En iedere keer zeggen ze, we gaan er gewoon wat van maken. Zij zitten nu te wachten op hun volgende plaatsing. En bijna het hele kamp is al leeg. Dus ze zitten nog maar met een heel klein groepje. Ja. Maar het gaat, ze leren Nederlands, ze zijn druk bezig met banen zoeken. Eentje heeft al een baan. Ik weet niet hoe ze het aan heeft de inzet gedaan. Ligt het zeker het niet. Het ligt zeker niet. Weet je, dit zijn hoogopgeleide, slimme vrouwen die gewoon vanuit hier hun werk willen blijven doen. Ja. Dus dat kunnen ze hier wel, niet daar. Nee, dat klinkt hoopvol. Ja. Heeft u enige hoop voor de Afghanen daar, meneer de Kruijf? Nou. De zucht, ja, dat is een, zegt alles, hè? Een diepe zucht. Kijk, de Taliban heeft verschillende gezichten. Hè. De Taliban, de meeste mensen die ik zag sterven waren vrouwen en kinderen vanwege aanslagen met bermbommen. Maar ik kon ook met de Taliban zaken doen als ze zeiden: luister, ik wil wat vrienden van ons ophalen. Die zijn overleden door gevechten. Met jullie zeg ik, dat is prima, maar dan gaan wij wel de World Health Organization binnenhalen om dan polio-vaccinatie daar te doen. Dus dat is heel raar. Dat laat me zien dat Taliban zoveel verschillende gezichten heeft. Ik denk dat Afghanistan eerst door een hele duistere tijd heen moet voordat er weer iets hoop op een toekomst komt in Afghanistan. Daar ben ik echt bang voor. Zeker ook omdat de situatie is dat het land eigenlijk niks heeft en de middelen die het heeft. Hè, dan kijk je met name naar opium als geldbron, maar ook de grondstoffen. Ja, ik weet niet of daar nou veel... Het gaat terugvloeien naar de Afghanen zelf. Nee. Het gaat heel lang duren, denk ik. Dan zit ik te denken, inderdaad, dan in datzelfde artikel in het AD las ik over zo'n jonge jongen die dus aan dat vliegtuig was gaan hangen. Puur omdat hij geen hoop meer zag. Hij was niet eens in die zin bedreigd. Maar hij zag gewoon geen hoop in het land. En uiteindelijk is het hem fataal geworden. Maar dan denk ik inderdaad die jongeren daar. Als Afghanistan door zo'n periode moet. Dat is hun hele jeugd. Hun hele toekomst. Ja, en vergis je niet. Ze zijn hard. Ze zijn keihard. Ze kunnen ontzettend veel hebben. Je zult ze nooit horen klagen, dat doen ze zelden. Ja. En als je kijkt wat voor moed de vrouwen hebben die nu opstaan tegen de Taliban om te zeggen dat ze bepaalde rechten hebben. Want dat gebeurt ook. Hè? Zeker, zeker. Maar dat is typisch voor de Afghanen. Ze hebben een enorm eergevoel en daar hebben ze alles voor over om dat ook te gebruiken in de rest van hun leven. Alleen, dat gaat niet binnen een jaar veranderen, binnen het regime wat er nu is. Nee. We wachten dit af. Ik vind ik echt als een vreselijke zin. Maar ik kan in ieder geval weinig meer doen. Anne kan wel wat doen. Die gaat waarschijnlijk aan het werk daar nog weer. Cordate is gewoon nog keihard aan het werk. We zijn met noodhulp bezig, maar ook met gezondheidszorg. Dat is denk ik een van de grootste zorgen die wij ook hebben. Van de hongersnood, de droogte en ook het systeem van gezondheidszorg werkte redelijk goed in Afghanistan, maar was afhankelijk van internationaal geld. Ja. En dat is nu weggevallen. Dat is waar wij ons zorgen over maken. Dank dat jullie hier beiden waren. Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten, en Anne Kwakkenbos, genderexpert bij Cordate. En daar gaan wij nu voor de allerlaatste keer dit jaar, er zijn heel veel laatste keren, naar Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, 2021, wat een jaar. We hadden natuurlijk de rellen in Rotterdam, organiseerde het Songfestival van het kabinet. Vanwege het toeslagenschandalend vertrouwen in de institutie van Hassan won goud. In Tokio de sterren bij coronaprotesten voor toegang met een valse QR-code. Zwart in de ziekenhuizen prijzen, historisch hoog water in Duitsland. En natuurlijk ook in Limburg. Gentsy ontbrak bij de vooravond. Klok werd aangevochten bij de rechterbeen van Donjel Malen. Miste een van de grootste kansen met Janssen zonder mondkapitoolbestorming in Washington. Die situatie in de ziekenhuizen bleef kritiek op de trage vaccinatiecampagne voor de verkiezingen, verspreid over 3 dagen. Voor een hogere opkomst van de Taliban in Afghanistan van zaken rond Omicron, de schatting door het RIVM Delta-variant van Bodar. Niet bij de bruiloft van Thierry Baudet. Informatie van een nieuw kabinet duurde nog nooit zo lang. Angela Merkel nam afscheid als bondskanselier. Scheiden onze wegens de onzekerheid rond de Britse variant van Baudet. Hebben we de gezondheidsraad Formule 1 terug op het circuit van Zand. Voortzetting van de oude coalitie. Dat je als misdaadverslaggever veel kunt betekenen. Voorlopig geen reden tot zorginfarct. Farc troepen in Colombia. Dijkstra verliet de politieke Itaca, was weg bij het Barcelona van Ronald Koeman. Cenk Willink en de nieuwe bestuursculturen lang in de rij voor een boosterprik van de Westerlaken en Keulen. Daar gingen ouderen en kwetsbaren dan naartoe om toch nog een booster te halen. En dat zou ik ook doen in hun positie, omzicht, functie. El Desmond Tutu naar Hanku zoeken naar lichtpuntjes, zoals de wereldtitel van Max, verjaardagsfeestje van Amalie, jaaroverzicht van 2021. Oh, geweldig, Diederik Smit. Voor de allerlaatste keer was dit, niet alleen dit jaar, maar sowieso geweldig. Al jouw bijdragen, ik heb er altijd heel veel van genoten. Ik dank nogmaals mijn gasten Mart de Kruijf en Anne Kwakkenbos. Zometeen Bureau Buitenlands, de laatste van Abdou Bouzerda. En hij gaat met Bram Vermeulen één gesprek over de buitenlandsjournalistiek. En ik wil graag afsluiten met een levensmotto van mijn moeder, die onlangs overleed. En dat is: tel je zegeningen. Dat mag lukken. Terugkijkend op het afgelopen jaar en straks in het nieuwe jaar in mooie tijden. En misschien vooral wel in moeilijke tijden is dat belangrijk. Tel je zegeningen. Goedenavond. NPO Radio 1.